श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2057 29 जुलाई 2000 साय लगभग 4 बजे रतनगढ़ राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुशरणकमलेभ्यो नमः। कहते हैं आपने कहा कि जब मुक्ति हो जाती है तो संसार के सारे दुख मिट जाया करते हैं और स्वयं है वो वैसा का वैसा रह जाता है। ये स्वयं क्या चीज है, ये हमारे समझ में नहीं आया कि क्या स्वयं रह गया। आप ये जानते हो मैं हूँ, ये जानते हो ना? कोई बात नहीं जानता वो बोले मैं हूँ, ये आप जानते हो नहीं? मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, दो एक मैं एक हूँ, हूँ नाम सत्ता मैं हूं। तो ये जो मैं है वो है स्वयं। स्वयं कैसे है? मैं हूं, इसमें जो अपने को सत्ता मानते हैं मैं हूं, इसको स्वयं कहते हैं। अभी यह बात हुई कि सबके साथ में मिलने के कारण से अपने को पहचानते नहीं। जैसे एक पिता गए अपने विद्यालय में तो विद्यालय में सब छात्र वेद पाठ कर रहे थे, तो वेद पाठ के सब में वो भी गए थे, वो यूं वेद पाठ कर रहे थे, तो वेद पाठ में अपना बच्चा भी बोल रहा था परंतु सबके साथ बोल रहे थे। वो पहचान कर सका ये आज मेरे बेटे की है, क्यों नहीं पहचान सका कि सबके साथ मिला हुआ है। मिला हुआ होने से अपने को पहचानता नहीं। इसी तरह से मैं हूँ ऐसा मान लिया आपने, परंतु मान लेने पर भी सबके साथ मिले हुए हो, शरीर के साथ, मन के साथ, बुद्धि के साथ, अहं के साथ, इंद्रियों के साथ, अहंकार के साथ, सबके साथ मिले हुए मैं हूँ। वो मिले हुए होने से आप पहचानते नहीं, परंतु इनका सबका मालिक है वो आप हो। ये इंद्रियां है, मन है, सब आज्ञा में चलते हैं, जिनके हुक्म में चलते हैं, जिनके कहने में चलते हैं, जिनकी सत्ता से सत्ता पाते हैं, स्वतंत्र नहीं है। अगर इसे पहचानना चाहते हो तो एक बात सुनो, जागृत और स्वप्न इनमें तो सब सामग्री रहती है। गाढ़ सुषुप्ति, गाढ़ नींद जब आती है उस समय में कुछ भी नहीं रहता। इंद्रियां लीन होती रहती है, मन भी लीन हो जाता है, सब जानने की शक्तियां लीन हो जाती है। उसमें आप जागने पर ही कहते हो, नींद में नहीं कहते, नींद में करने की शक्ति नहीं है, जाने में शक्ति नहीं है। जागने पर कहा मैं बड़ा सुख से सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं था, मुझ में कुछ भी पता नहीं था, मुझको पता कुछ नहीं था, वो मुझे हुआ हो। ध्यान दिया, आप कौन है जो सुषुप्ति में है, मैं सुख से सोया, मुझे कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था जिसका, वो आप हो, वो आप हो, कुछ भी मेरे को पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, इसे तो पता था कि नहीं बताओ, कुछ भी पता नहीं था इसका तो पता था नहीं, कुछ भी पता नहीं है, एक पता नहीं था तो कौन झूठी बात कैसे कहता है, जिसको कुछ भी पता नहीं था ये पता जिसको है वो हो आप। देखो दूसरी बात बताऊं, एक बहन थी, वो जल भरने को गई, जल भरने गए तो डोरी जोर से चली, चट चट नथ में लगी, जो नथ खट वाले साधुओं में चली गई, डोरी है यहाँ पर खुल गई, खुल गई, झटका लगा डोरी का, डोरी फूट गई, अब जल में चली गई तो कहा भैया हमारी नथ चली गई, कोई तैरने वाला जानने वाला हो तो निकाल दो, तो मैं का भाई मैं चलना जानता हूँ, मैं तेरी नथ निकाल दूंगा, ऐसा भैया तुम जाओ निकाल दो, हो गया कुएं में, कुएं में डुबकी लगाई, तो डुबकी लगा करके ठेड़ नीचे चलाएगा था, और तरह बचा रही होते हाथों को मेरा नफा लग गई, हाथ लगते ही मन में खुशी आई, मैं खुशी आई बोल चला गया, बोल नहीं सकता क्यों, वागे नहीं है इसका देवता है अग्नि, अग्नि जल में बोल नहीं सकती, जल के सामने अग्नि मात हो जाती है, तो वहां जब तक जल में था तब तो बोल नहीं सका, राजी तो हो गया कि भाई नथ मेरे को मिल गई, मैं कह नहीं सकता, क्यों नहीं कर सकता कि पानी का देवता अग्नि है यार, वो था पानी में, पानी में अग्नि के पैर है, तो पानी में अग्नि बोल नहीं सकती, बाहर आकर के भाई नथ मिल गई, नथ मिल गई, बाहर आकर कहा नथ मिलती, वही सब कहना चाहिए था, मैं कह कैसे, इसी तरह से आप क्या हो जिसको नथ मिल गई वो कहता मेरे को मिल गई, आप कहते हो मैं सुख से सोया, कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था जिसको सुख से सोया वो आप हो, शंका हो शंका करो, समझ में नहीं आता शंका करो, फिर तीसरी बात भी बताओ और कोई ढंग से बताओ, मनो सबका मालिक बना हुआ, शरीर में रहते हुए सब शरीर का मालिक बना हुआ है कि नहीं, वो हो आप, योग का भी मालिक है, मन का भी मालिक है, बुद्धि का मालिक है, आप कहते तो हम मन नहीं लगता हमारा, हमें ठीक समझ में नहीं आती, ये बात थोड़ी समझ में आई, ये समझ बिल्कुल समझ में नहीं आई, ये ठीक बात समझ गए, ये तीन तरह की बात हुई, समझे नहीं बिल्कुल, थोड़ा समझे, बिल्कुल नहीं समझे, बिल्कुल समझ गए, तीनों बातें आती है कि नहीं, जिन सब समझ में आती है जिनके वो आगो, जो मालिक है सबका, मैं हूँ ऐसा कहते हो, वो आप हो, वो आप रहते हैं शांति से आनंद से, इंद्रियादि का सब संबंध ये प्रकृति है, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, प्राण है, ये सब प्रकृति है, ये प्रकृति का कार्य सभी, आप स्वयं भगवान के अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सर सुखराशि, वो आप हो, भगवान के अंश हो आप, और सब सामग्री प्रकृति है, ये आपके साथ कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा आपके साथ में, कोई रह सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं है कोई रह जाए, कैसे रहेगा, रह नहीं सकता, सब लीन हो जाते हैं, आप चेतन हो, आप लीन नहीं होते, आप जानते हो, नींद में सोया मैं, नींद में था, नींद में तो नींद में आप थे, आपको पता नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं था, अरे सुख से सोया, सुख का अनुभव होगा आपको, मैं सुख से सोया था, कुछ भी पता नहीं था, दो बात हुई, एक तो सुख से सोया और एक कुछ भी पता नहीं, मेरे को कोई पता नहीं था, तो कोई पता नहीं था और सुख से सोया वो आप है, ये बात है। अब इनमें शंका है तो बोलो, जैसे किसी विषय में बात करनी हो तो शंका करते जाओ बहुत खुलासा होगा, और पढ़ाने वाले है ना, बहुत बुद्धिमानों को पढ़ाने से बुद्धि तेज नहीं होती, लंट होते हैं, मूर्ख होते हैं, उनको समझाया जाए इसी तो समझाने वाले की बुद्धि बुद्धि का बहुत विकास होता है, विशेषता से, क्यों तरह करता है ये समझता है नहीं, तो समझता नहीं है तो समझाने वाले के भीतर में कई बात पैदा होती, ठीक तरह से जो समझाता है तो समझाने में उसकी समझ बहुत बढ़ती है। एक गया काशी जी, जो क्या करते होंगे अभी मैं पढ़ाता हूँ पत्र दिया कि मैं पढ़ाता हूँ, जब पढ़ाने लगा तब पत्र दिया कि मैं पढ़ता हूँ पढ़ाने के समय जो पढ़ता है वो पढ़ते के समय नहीं पढ़ा, तोते की तरह सीख लेता है, गोपी कृष्ण राधे कृष्ण गोपी कृष्ण सीखता है, मेरी यारी चे चे चे, अरे अब नाम ले भगवान का समझता है, नाम लेना समझता नहीं, चे चे चे करता, अरे मौत आई है वो चे चे क्यों करे, कृष्ण राधे कृष्ण गोपी कृष्ण का समझता, इस तरह से आप नहीं समझते, परंतु समझने वाला है वो मैं हूँ, आपकी सत्ता है, आप अलग मानते हो अपने को, मैं एक हूँ मनुष्य, वो आप एक हो, वो आप हो, वो आपका स्वरूप है, ठीक से विचार करो तो जरूर मिलेगा, समुदाय में आप नहीं बोलते तो मत बोल दो, समझ गए तो ठीक, नहीं समझ गए एकांत में पूछो, फिर आओ पूछो, मानो सबके मालिक ये जितने बैठे हैं सबके मालिक एक अलग अलग अलग अलग अलग अलग है, सत्संग की बातें समझते हैं, समझ कर काम में लाते हैं और उनसे फायदा होता है, वो फायदा समझने से होता है, उस बात को समझो बहुत लाभ होगा, बहुत विशेष लाभ होगा, विशेष प्रसन्नता होगी, आनंद होगा, बंधन कट जाएगा आपके, बंधन कट जाएंगे, ये अनजान पूरा मिट जाएगा, जानकारी हो जाएगी, पढ़ने से पहले अक्षरों का ज्ञान नहीं होता, पढ़ने पर अक्षरों का ज्ञान होता है, तब वो समझता है, अक्षरों का ज्ञान करता है, मैं समझता हूँ वो समझता है, इसी तरह से आप समझने वाले मालिक हो वो आप हो, आप कहाँ तक आप समझे, किस विषय में कहाँ तक समझे हैं, ऐसा खुद आपको बात हो रहा, आप खुद पूछो तो विशेष बताएंगे, और समय में हो आप पीछे पड़ जाओ जरूर समझ में आएगा, जान जाओगे आपको मालूम होगा, अभी समझ नहीं आता, मिले हुए ने सब मिले हुए या धीरे मध्य मध्य, वो जैसे बालक ऐसे अपने को नहीं समझता, इस तरह से आप नहीं समझते, पर समझ जाओगे। ये तो आप समझते ही हो कि कोई मालिक है, मैं हूँ, एक मालिक हूँ मैं, मेरा शरीर है। मैं आपसे प्रश्न करूं कि ये बताओ आपके बुद्धि है कि नहीं, ये बात समझे कि थोड़ा समझे, ये बात समझ में आ गई ठीक, तो समझ में आ गई आप बुद्धि है, अब ध्यान देना समझ में तरी होता हूं। आप समझ गए कि ठीक समझ गए, थोड़ा समझे वो साफ समझे, समझने वाला वो आप हो, और ये मैं समझा नहीं, वो जो आपकी बुद्धि है, बुद्धि के आप हो कि आपकी बुद्धि है बताओ, आपका मन है कि मन के आप हो, अथवा तीसरे हो, खोजो बताओ, आप मन बुद्धि हो कि मन बुद्धि से अलादे हो, फिर मन बुद्धि हो, यहां मेरी बुद्धि पहुंची या बुद्धि नहीं पहुंची या बुद्धि थोड़ी पहुंची, तो बुद्धि नहीं पहुंची सब उसको भी आप जानते हो, और बुद्धि पहुंच गई थोड़ी उसको जानते हो, और बुद्धि सब जान गई उसको भी जानते हो, बुद्धि बिल्कुल नहीं पहुंची उसको भी वो जानते हो, बुद्धि सब पहुंची उसको भी जानते हो, बुद्धि बिल्कुल नहीं पहुंची उसको जानते हो, थोड़ी पहुंची उसको जानते हो, वो जानने वाले वो आप हो। अभी कोई आदि पूछे मैं कौन हूं तो लोग क्या बतावे, तू जानने वाला है, बोलने वाला है, बात जवाब देने वाला है, वो है तू, यही कहोगे, इस तरह से वो आप हो। ये बताओ मन बुद्धि से आप अलादे हो, मन बुद्धि हो, मन बुद्धि आप कहे का आप मन बुद्धि कहे, बताओ मन बुद्धि के आप हो अथवा आपकी मन बुद्धि है, इंद्रियां आपकी है, आप इंद्रियों के हो तो इंद्रियों के हो, इंद्रियां आपकी है, शरीर आपका है, आप शरीर के हो, अच्छे अच्छी तरह समझोगे। ये बात नहीं समझ तो एकांत पूछना, हमारी पूछो तो हमारा कोई पता नहीं है, पर ज्यादा ठीक नहीं है, फिर पूछो, पर आपके परवाह नहीं है जानने की, कल मैंने क्या कहा था बोलो, बोलो कोई बोलो, कोई बोलो, कोई आदमी उसको बोलो, वो परसों सुनाई थी, कल नहीं सुनाई थी, कल शाम को क्या सुनाया, कल शाम को नहीं सुनाया था, वो सेठ के साथ बहुएं थी उनकी कहानी में, वो तो परसों सुनाई थी, कल नहीं सुनाई थी, परसों सुनाई थी शाम को, तो वो बोलो कृष्ण भैया मैंने कहा आप ध्यान नहीं दोगे, दो तीन चार बार क्या मेरे चेताने के लिए तेर चोट से गर्भपात के लिए कहा, तो मुझे क्या कहा, क्या कहा बताओ, परिवार नियोजन और गर्भपात के लिए कहा, क्या कहा, आपका लक्ष्य बुरेने के बाद भांग कुछ नहीं करने की बात, मनुष्य शरीर को रोकते हैं या अन्याय करते हैं, पाप करते हैं, सुने दे रखे मैं तो होगा नहीं, जोर सु गई है आप न किंचित दबी चिंतित चुप रहने की बात, कि अक्रिय होने की बात जो है करना और पराश्रय और परिश्रम, कल आपने ये बात कही थी आप करके देखो, मतलब चुप हो करके कोई दुआ सफाई याद करके फिर सोते सुनो उसको, फिर याद, शाम को नहीं कहा था ये सुबह कहा था, कल शाम की बात बताओ, मैंने दो तीन बार ऐसे कहा कि आप मानोगे नहीं, मेरी बात सुनोगे नहीं, आप ध्यान दोगे नहीं, और कहता मैंने ध्यान दोगे नहीं ये कहता हूँ विश्वास से आपको सचेत करने के लिए, आप ध्यान दो, ध्यान दो, बताओ क्या बात थी, बताओ सबके काम के, सबके काम के। बताओ क्या बात है। कल सुबह तो सुख सुख साधन की आप बता रहे, वही शाम को तो महाराज जी ने करने की बात कही थी, न करना थोड़ी देर के लिए, न करने का ये स्वभाव बनाना शांत रहने के, सुबह का सत्संग करो और शाम के समय परिवार नियोजन और गर्भपात के विषय में चला था। पहले तो थोड़ा मनुष्य जन्म की महिमा चली, फिर बाद में वो चली और फिर की कल सुबह नहीं, जो महाराज जी जोर दे के बता रहे हैं ना कि मानोगे नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूँ, मानोगे नहीं, बाद में मैं सुनोगे नहीं, या आपको तेजी से कह रहा हूँ कि आप ध्यान दो, मन दोगे नहीं आप। कल सुबह की बात, दो तीन बार का बात है, बताओ क्या बात है, बताओ। तो याद करते हैं फिर चुप हो जाते हैं, फिर पक जाती है अंदर ही अंदर, पकती रहती है, इसलिए कीर्तन हो और होना तो फिर जो बात है वो सब पकती है अंदर जाकर, कीर्तन से बात है। शांत रहने से सब चुप रहने की जिंदगी, चुप रहने की प्राप्ति है, लेकिन आप मानोगे अच्छा उसको देखा गया, आपने आपने परीक्षा करके देखी, शांति मिलती है, शक्ति प्राप्त होती है, ऐसा हमने चुप रहने से सर करके देखा है। और कोई भाई बोलो, सबों का दम है, एक एक भाई एक एक बहन सब समझो, फिर समझोगे नहीं, फिर याद करोगे नहीं, क्या करोगे तो बताओ जोर से। मैं नहीं कह, इस वास्ते कहता हूँ कि आप दो ध्यान दो, ध्यान दे के समझो। आप भगवान के हैं लेकिन आप मानते नहीं है, ऐसा बातों को ध्यान दे सुनो, अल्लाह का शांति से सुनो, जो बातें कही जाए उनको सुनो और समझो, और समझ नहीं आवे वो पूछो, बार बार पूछो, मैं नाराज नहीं हूंगा। समुदाय में ज्यादा पूछना हो तो एकांत में पूछो, समुदाय ज्यादा सहता नहीं, इस बात एकांत में ज्यादा पूछो, वही हो जिसके महाराज पूछने की लगी है उसको शांति नहीं मिलती। मेरी भोगी हुई बात है, मैं जानता हूं इन बात को, गीता प्रेस में साधु कई ठहरे हुए थे, मैं ठहरा हुआ था घनश्याम जी के घर पर, घनश्याम जी के घर पर ठहरे हुए थे सेठ जी, तो मेरे को लिए उनको लिए स्थान दिया, मैं कोई नहीं था उसमें ठहरा था, तो प्रेस में ठहरे हुए सज्जनों ने एक साधु थे, और साधु ने पूछा कि प्रेस बंद होता है तो भीतर से ताला लगता है, भीतर से बंद होता है तो भीतर ताला लगता है, तो संत ने मेरे एक बात पूछी कि मैं कहूं कि नहीं कहूं, साधु का धर्म क्या है, साधु को क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करता है, मैंने पूछा, तो मैंने कहा अभी सभा बैठी है, शेर जी ने पूछे हम क्यों कहे, शेर जी को पूछा मैंने, तो शेर जी का धर्म, सुखदेव जी थोड़ा खोल दिया करो, 4 बजे का थोड़ा खोल दिया करो, खोलगा दिया, मेरे मच्छी खड़बड़ी, तो मैं तो बात पूछी और आपने काम भी कर दिया, रिक्शा हो गया, रिक्शा ले आए, शेर जी बात कर रही मेरे, बोलो, तो मैं तो बात पूछी फिर आपने हुक्म लगा दिया, फिर तो 4 बजे खोल दिया करो, तो मैं ये थोड़े कहा साधु का क्या कर्तव्य है। तो शेर जी ने उत्तर दिया, साधु का कर्तव्य तब बतावे जब हमारे कर्तव्य का पालन करे। हम कर्तव्य तो पालन करे नहीं, साधु का कर्तव्य बतावे, ये वंशित बात है। हम कर्तव्य है कि साधु बढ़ानी चाहिए, वो करना मेरा काम है। मैंने हुक्म लगा देगा जल 4 बजे ताला खोल देगा, तब मेरे को संतोष हुआ। मैंने तो एक बात पूछी, हुक्म लगा दिया। हमारा मन ही नहीं कि किसी आदमी के ऊपर बाहर डाल देना, क्या उन्हें बाहर डाल दिया। तो कहा ये कर्तव्य आपका नहीं है, कर्तव्य मेरा है, मेरे को सीधे कर्म बता दो। पहले जो साधु बना नहीं पड़े, साधु का नहीं है, सब मेरा है, सब मेरी समझ में आई, मेरी समझ में नहीं आई, मेरी समझ में नहीं आई बात। शेर जी ने हुक्म लगा दिया। हम हुक्म लगा थोड़ी करते हैं, रोजाना उनको ड्यूटी बता दी, ड्यूटी बजा दी, रोजाना ड्यूटी बजा दी। तो कहा कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें तब साधु का कर्तव्य बता सकते हैं, साधु का तो कर्तव्य बताते हैं, हम अपने कर्तव्य पालन करें करें ही नहीं, तो ये अनुचित है। इस वास्ते हमने अपना कर्तव्य पालन किया कि मैं 4 बजे खोल देगा। साधु को कर्तव्य नहीं है, तो साधु को कर्तव्य पद बताओ, हम अपना कर्तव्य पालन करो। तो शेर जी से बात करते थे, कई बार मैंने बातें पूछी है तो कोई उत्तर देते ही नहीं, उत्तर ढंग का देता ही हमें। अपने कर्तव्य का पालन करने वाला ही दूसरे को कहते हैं तुम्हारा कर्तव्य ये है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करे तो कर्तव्य बतावे, ये बात ठीक नहीं है। ठीक बात यही है कि कर्तव्य अपना पालन करना, अपना कर्तव्य है, कहते 4 बजे ताला खोल देगा। कर्तव्य बताया नहीं, साधु का कर्तव्य नहीं, हमारा कर्तव्य थे। तीसरे से आदमी समझता नहीं जल्दी, मेरी समझ में नहीं आती, शेर से पूछता हूं। इस तरह से आदमी सब बातों को ठीक समझता नहीं है। मैं नहीं समझता, इस वास्ते मैंने कह दिया भैया मैं नहीं समझा, मेरे मन में खलबली मची। वो रोजे इनके काम जमा कर दिया, रोजी नहीं, रोजा ही थोड़ी बात है। गीता में साथ साथ ठहरे हुए थे, वे 4 बजे सत्संग हो, 4-5 बजे तो हम जल्दी उठ जाए, नदी जा नहा करके आ जाए सत्संग में, तो फिर कैसे आवे। जो ताल लगा हुआ है तो ताल हम खोला हुआ है, खोला हुआ क्या करे, हमारा क्या कर्तव्य। मैंने शेर जी से पूछो, हमने आप समझे नहीं समझे, अपने कर्तव्य का पालन करो। कोई भी कर्तव्य पूछे कि हमारा कर्तव्य क्या है, वहां पर हमारे सामने समझना चाहिए, हमारा कर्तव्य पहले पालन करे फिर आपका कर्तव्य बताओ। अगर आप कर्तव्य बताते हम कर्तव्य पालन नहीं करें तो वैसे हो, तो कर्तव्य हमारा है आपका नहीं है। ये समझ नहीं आती बात, हमारा तो नहीं है भाई, मन में होती रहे। भिक्षा पाए फिर क्या बात करनी है आपसे, आपने हुकुम लगा दिया 4 बजे तला खोल देगा, ये क्या बात। हमारा संकोच होता है साधु से, हमारा संकोच होता है, आप ताला खोल कह दिया, कहते आपका कर्म भी तो बतावे जब हम अपना कर्म भी पालन कर रहे। ऐसी बातें है भैया। नारायण नारायण नारायण नारायण, अब ध्यान दे देते हैं। चलते फिरते अनजानपने में जीव मर जाते हैं तो उसका पाप लगता है, थोड़ा लगता है, ज्यादा ख्याल रखे, पूरा ख्याल रखे तो बहुत कम लगता ही, जैसा होता है। ख्याल नहीं रखते हैं तो पाप लगता है। तो एक कसाई भी जीव को मारता है तो एक अनजानपने में हमारे से भी जीव मर जाता है तो बराबर पाप लगता है क्या? पानी तरफ खींच जाते हैं तो उनका अंतःकरण जितना शुद्ध होता है निर्मल होता है इस वास्ते उतना ही वो उस पारमार्थिक बातों को समझने के लिए योग्य हो जाते अधिकारी हो जाते। तो माया मेहता को माँ में ये प्रपंचन थे केवल भगवान के ही सर्व होते हैं तो उनमें ये शक्ति आती है वे विवेक शक्ति से माया को उतर जाते हैं। तो माया प्रेम करना भगवान से स्नेह करना उन महात्मा संतों को आता है जो वास्तव में माया से तर जाते हैं माया में मोहित है वो परमात्मा को प्राप्त करने की शक्ति वाला प्रेम उनको मिलता नहीं। तो प्रेम का जानने में चाहिए जानने भगवान ही जानते हैं उस प्रेम को परंतु उस प्रेम को वे सुन भी लेते हैं कि सत्संग अच्छा होता है तो पहले विचार करते हैं कि कौन कौन लोग आते मन में विचार भी हो जाए तो कहते हैं हमारी शक्ति में कोई आता नहीं अब पहला कौन आप बताओ उधर पहले कोई अपील करे तो दूसरा आदमी भी मुझे हिम्मत करेंगे पर पहले जाने की हिम्मत ही नहीं होती जाने से हमारी इज्जत क्या होगी साधारण लोगों में बैठना होगा तो हिम्मत ही नहीं होती उनकी चलते जाने में। अब वहां पर कोई कथा वार्ता में भी और धनी आदमियों का विशेष आदर करे क्योंकि पैसा ज्यादा लोभ होता है वो आदर विशेष करते हैं तो विशेष लोग आदर करते हैं तो विशेष स्थान बनाता है आदर बनता है तो वहां जाते हैं परंतु पारमार्थिक जानकर मारता आप मारते नहीं हो वो तो जानकर मारता है आप अपने द्वारा मर जाता है आपकी मरने की नियत नहीं है आपको वैसा पाप कैसे लगेगा वैसा पाप नहीं लगेगा बिल्कुल नहीं कि कोई ठीक रहो तो थोड़ा भी नहीं सब सावधानी जितने अधिक रखोगे उतने निर्देव रहोगे बिल्कुल जानकर पाप करता है एक आधार में फर्क होता है दोनों में एक जानकर झूठ बोलता है एक बार पता नहीं फर्क है। नियत आपकी है नियत देखी जाती है नियत आपके पाप करने की है बंदूक सामने कर ले बंदूक गोल चलाई नहीं तो दंड होता है उसको फांसी हो जाती और वो मित्र है और बंदूक भरी हुई थी उसे हाथ में दी और दब गया लग गई मर गया वो तो मरने पर भी फांसी नहीं होती नियत क्या है उसी नियत बंदूक सामने कर दी नियत मारने की है फांसी होती नियत क्या है बेहतर से नियत आपकी ठीक है सबको बचाने की सबको सुख पहुंचाने की तो आपको पुण्य होगा पवित्रता होगी निर्मलता होगी क्योंकि आपकी नियत सबको उद्धार करने की सबका कल्याण करने की सब भगवान के प्यारे भक्त बन जाए सब जीवन मुक्त बन जाए सब सिद्ध हो जाए महात्मा बन जाए भगवान के प्रेमी बन जाए ये नियत आपकी है तो वे बने न बने आपको पुण्य होगा आपने अपना उद्योग ठीक ठीक किया मनुष्य काम करता है उसमें जितनी नियत क्या है तुम्हारी तुम्हारे उद्देश्य क्या तुम्हारा इरादा क्या है तुम्हारा ध्येय क्या है तुम्हारा लक्ष्य क्या है तुम क्या चाहते हो उसे पता रहेगा आपको पुण्य होगा पाप होगा क्या होगा उसे पता रहेगा क्या बदलेंगे इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे कहना है अपनी नियत साफ रखो नियत नियत पंद्रह ना नियत नियत एक आना है वो दूसरी बात है नियत मुख्य है आपका उद्देश्य मुख्य है आपका ध्येय मुख्य है आपका लक्ष्य मुख्य है आप ये विचार चाहते हैं आपका सिद्धांत मुख्य है और उसमें आप ये मारने का डर है तो आपको हत्या लगेगी बिना मारे भी, उसे मर जाए तो हत्या नहीं लगेगी। आपका उद्देश्य क्या है, आपका अभ्यास क्या है? यहाँ तो झूठ कपट हो जाएगा, भगवान में नहीं होगा, वह कपट नहीं धोएगा, वहाँ तो झूठे गवाही नहीं, नहीं वो कहल मुख्यार चले फिर वहाँ मदर गोई क्या शुभ कर्म नहीं कोई, उम्र सभी गफलत में कोई, जितना ध्यान होगा उसे पता रहेगा। इस वास्ते अपना ध्येय अपना उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, कृष्ण नुकसान करना वो नहीं है, अनुपाप नहीं रहेगा। जिसकी नुकसान करने की है वो पाप में बच सकते ही नहीं, कैसे बचेगा? जब नुकसान करता है उसमें भी तो बड़ा भयंकर पाप लगेगा। इस वास्ते अपनी नियत साफ रखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरामय हो जाए, किसी को रोग न निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, सबके आनंद ही आनंद होता रहे, किसी को कभी कैसे तुम्हारा दुख न हो, ऐसा आपका विचार है तो आपको बड़ा भाई पूर्ण होगा। देखो केवल आप शरीर मन और पानी के द्वारा किसी का ही पूरा करना नहीं चाहते, दुनिया मात्र की सेवा का पुण्य होगा। आप जानते ही नहीं दुनिया को, दुनिया आपको जानते नहीं, पर तो सबको सुख हो चढ़ेगा, फायदा आपको होगा। क्यों? आपकी नियत है कि किसी को दुनिया तन कर वसन मन कर वसन कर देतन काहू दुख, तन कर मन कर वसन कर देतन काहू दुख, तुलसी पातक दर्द है देख तो उसके मुख, उनका मुख देखने पाप नहीं होता है, इतना पुण्यशाली हो जाएगा, किसी को दुख नहीं देता। नियत में बिल्कुल साफ, किसी को कुछ कई आदमी नहीं पसंद। इस बात मैंने कहा किसी को दुख नहीं देंगे, किसी को बुरा समझेंगे नहीं, किसी को बुरा चाहेंगे नहीं, किसी को बुरा करेंगे नहीं, तो आप महान पवित्र हो जाएंगे। दिन में ऐसी धारणा करो। सुना था एक दिन मैंने विस्तार से विशाल कर सुनाया, उसको याद रखो। अपनी नियत ऐसी रखो, सर्वे भगवान को सुनते हैं। उमा संत की ये बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, वो मंद करता है तो भी उसको भलाई चाहता है। विष्णु ने कहा है रावण से, आप पिता के समान हो, भले ही मुझे मारा, राम भजे हित हुई तुम्हारा, तुम्हारा हित भगवान के भजन करने से होगा। वहां कह रहे संत की उमे संत की ये बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, वो लात मारता है लात, कि तेरा कहना किया हनुमान उसको दिया जन्म दिया, नहीं दूध ने मारना नहीं चाहिए, मेरा शरीर चल गया सब आग काल, तेरा कहना किया अब तो छठ मिल जा बताओ को नीति, अब मिल जा उस तुमसे को नीति बता, जो उसे सब जा तेरी नीति ऐसी थी घेरा भी थी। विभीषण विचार इस तरह का ये चाहता था लंका चल जाए, पर वंदना का दोष दिया मेरे को, गए कहे उठता को नहीं थी वैसे नहीं है, छोड़ने का खर्च हो जाएगा, तेरी खराब रीति है। अरे खराब रीति तेरे को देखती है, तेरे कभी नीत मेरे दिन ना मारे दूता दूत को नहीं मारना चाहिए, नीति विरुद्ध है। कैसा ही वो कुछ भी हो, कुछ भी चाहे दूत है वो क्या कहे, वो तो अपने मालिक का काम कर रहा है, उसका दोष नहीं है, वो दोष का भागी नहीं है। इस तरह से न्याय की बात है तो न्याय की बात करने वाले को दोष नहीं लगता। आप जितने बैठे हो सबके भीतर में निर्दोषता हो, सर्वे भवन तो सुविधा, सब आरती करे सब भगवान के, हे नाथ आप भी भगत बन जाए, हे प्रभु आप भी भगत बन जाए, सबका उद्धार हो जाए, सब निरोग हो जाए, किसी को दुख नहीं हो, किसी को संताप नहीं हो। हृदय से आप ऐसा करो त्रिलोकी को पानी पिलाना, अन्न दिलाना, भोजन कराना, ऐसा पुण्य आप हो जाएगा बोध में। पर नियत आपकी ठीक यही हो कि सब शून्य हो जाए, कोई भी किंचित मात्र भी दुखी ना रहे, सबके सब सुखी हो जाए, तो आप जरूर पवित्र बनोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये पक्की बात है। भगवान जानते सब बातों को, भगवान से छिपी हुई बात नहीं है, अंतर्यामी है वो। पृथ्वीभ्याम ते सन्यो यम यति महिम वेद न धरा, पृथ्वी के भीतर रहते हुए भी पृथ्वी की बातों को सब जानते हैं, संसार के भीतर रहते संसार की सभी बातों को जानते हैं, सब बातों को जानते हैं, वो कृपा रखते हैं। भगवान के सामने बड़े बड़े उम्र किए, पर नियत सुध गई, भगवान से प्रार्थना करी, भगवान से पूछा, तो भगवान बल बोल उतरते हैं, सब समझते हैं। इस वास्ते अपने नियत साफ रखो, सब सब सुख हो जाए, सब निर्मल हो जाए, सब प्यारे भगवान के भक्त हो जाए, सब परमात्मा भजन करने वाले हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए। ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, ते प्राप्तवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र में हित में जिनकी रति है उसका कल्याण होता है, मामेव मेरे को प्राप्त होते हैं। लमन दे ब्रह्म निर्वाणम ऋषि क्षीण कल्पषा छिन्नद्वेदा हितात्मा न सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित चाहने वाले निर्गुण तत्व को जान जाते हैं, ब्रह्म तत्व को जान जाते हैं, सगुण भूत को जान जाते हैं, केवल मित्र में अहित करने की चेष्टा न हो, भावना हो, अंत करने का विचार ही न हो, इसे भी इतने पवित्र हो जाते हैं। इस वास्ते अपना भाव शुद्ध रखो, सजनों भाइयों बहनों सब के सब सुनो ठीक तरह शुद्ध नियत अपनी शुद्ध रखो, आप पवित्र हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, बिना किए स्वतः स्वाभाविक आपका उद्देश्य पवित्र होगा, आप पवित्र हो जाओगे। एक दूसरी बात है, यहाँ माये माये पंडाल में रहती है, वो माये माये बीड़ी पीती है और उनको मना करते हैं कि बीड़ी मत पियो, तो वो जवाब देती है कि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि बीड़ी में भी भगवान, सब सब चीजों में भगवान है, तो बीड़ी में भी भगवान है। ठीक बात है, नरकों में भगवान है, ये बात सुनने के लिए बोले नरकों में भगवान, नरक होगी नरकों में भगवान है, और जूता पड़ेगा वो जूतों में भगवान है, मार में भी भगवान है, कहा नहीं है भगवान हो तो, ये मैंने कहा है कि नहीं, ये नरक भोगना पड़ेगा, पीढ़ी पियोगे नरक भोगना पड़ेगा, नरक भगवान है, और महाराज जी कहते हैं कि भगवान ही पिलाते हैं, ये हम कभी नहीं कहते, ये कहा जाएगा तो उपदेश निरर्थक हो जाएगा, गुरु निरर्थक हो जाएगा, शिक्षा निरर्थक हो जाएगी, शास्त्र पूर्ण निरर्थक हो जाएगा, सत्संग निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि करेंगे वही जो भगवान करवाते हैं, पर सत्संग करने क्या फायदा, ये सिद्धांत नहीं है, बिल्कुल गलती की बात है। दंड ज्यादा होगा उनको, ऐसी बात बहाना करके भगवान का बहाना लेते हैं, उसको दंड ज्यादा होगा, औरों की अपेक्षा विशेष होगा। कई लोग कहते हैं सत्संग करते हो पाप करते हो, हम सत्संग नहीं करते, हमारे पाप नहीं लगता, आप जानते हो इस बात आपको पाप लगेगा, तो तुम तो हमारा कर्तव्य हमारा कर्म वो जानते हो, जानने में कमी नहीं आपके, आपको डबल पाप लगेगा, समझा नहीं, हमारा भी निर्णय आपने कर दिया कि तुम्हारे पाप ज्यादा लगेगा, हमारे को लगेगा, इतना तो जानते हो, जानने से पाप का हमारे ज्यादा ऐसे बच्चे हो गए, तमाशा नहीं बच्चे हो, जानते हो हमारा भी निर्णय कर दिया आपने, तो पाप भयंकर पाप भोगना पड़ेगा, इस वास्ते माताओं बहनों भाइयों सब सचेतना रखो, अनचित काम मत करो, अनचित चेष्टा मत करो, उनका फल बड़ा भयंकर होता है। अनचित काम उचित सब सबके सब सुख हो जाए, कोई दुखी न रहे, कोई अनाचार न हो, कोई अथाचार अत्याचार न हो, कोई व्यभिचार न हो, अनाचार न हो, सब निर्मल रहे, शुद्ध रहे, निर्मल रहे, ऐसा भाव रखो भीतर का तो आप शुद्ध हो जाओगे। इस वास्ते नियत साफ रखो, ऐसा जवाब दे रहे हो क्या? नरक में भगवान नहीं है तब तो शिलारोहण करते हैं, जब सारे की नार अनंत बनी तो पाप के जवाब होता है, जब देखते ही मुरसाए बड़े जमदूत ही पाथ भरा होता है। सारे की नार लोह का सार होता है, लोह की सार के जिया है, वहां श्रेया से सब दूर गए, चिपको ही चिपको ही, तुमने परस्त्री गमन किया है तो चिपको ही होने, जमदूत ही पाथ भरा होता है, जब देखते ही मुरझाए बड़े, देखने में मुरझा जाता है, बात बना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मैं करना करना पड़ता है। भगवान उसमें है, उस सार की तार में भगवान है, बात भरावर में भगवान है, और बात भरावर में भगवान है, याद रखो, दंड होगा इसमें फर्क नहीं है, भगवान सब है, दंड में भगवान है, सब में भगवान है। एक भाई थे वो वेदांत पढ़ गई तो क्यों क्या है, चाय दास करो सब कहीं है, चाय जो करो खुद करो, पाप लगेगा ही नहीं, आत्मा निर्लेप है, फिर सी पे तपा कर गया सेम, अरे आत्मा पता नहीं, आत्मा का नहीं था, डरते तो इसे ये बातें बनाने में क्या हो, ये क्या है, राक्षस बना है, असुर बना है, ये राक्षस बना है, राक्षस बना असुर बना, सही पते ऊंची चाहते बात सुनाई, ऐसे बजे धीन शुद्ध साधु देखकर सब माने सिंह, बाबू जी कैसे मिल रहे हैं, बाबू जी क्या कहते, कुछ इतने होते हैं पता नहीं, बहुत से आनंद में प्राण में बैगान मैंने आनंद में कुछ पास होते सच में, ये बात है आप क्या मानद रही है, आप तो परेशान रहते हो, कौन कहता हुए कोश तो कृषक कौश गाड़ कुछ है भाई, कोश गाँव को वहां बताओ कितना कोश है, कोश कौन सा गाँव, कोश तो गाँव होता नहीं, कोश लेते हैं ऐसे परीक्षा करो तो फायदा नहीं हुआ। सच्चे हृदय से भगवान का ध्यान करो, जब करो कि हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सरलता से करता है, छोड़ा भी सरलता से करता है, गुनाह कर देता तो माँ माफ कर देती, माँ माँ माँ माँ अब कभी हृदय में यह छोड़ देती, बच्चा है कोई बात नहीं, सब में भगवान है, या मार में भगवान नहीं है, या नरक में जलते हैं, अभी अग्नि में जा रहे हैं, नींद में ये तेल में दाल करके पकड़े बड़ा वैसे पका रहे हैं, नरकों में ऐसी शक्ति है कि जब तक उसे पाप नष्ट नहीं हुए टुकड़ा टुकड़ा कर दो जन जन जाएंगे बेचार मरेगा नहीं, जब तक वे पाप मुझे नहीं भोगेंगे तब तक टुकड़ा टुकड़ा करके अलग अलग कर दो, सब मिलकर फिर जी जाएगा, तकलीफ होगा सब पक जाएगा, पाप नहीं भोगेगा तब तक मरेगा नहीं, को ऐसी यातना होती है घोर यातना, इस वास्ते ये ऐसी बहाना वाली बात करते हैं, उनके बढ़िया नरक होंगे, असली नरकों में जाना पड़ेगा, ये साला क्यों नहीं सुनेगा, सर्व स्वभाव न मन कुटिलाई, जता लाभ संतोष सदाई मोर दास कहाय बनाशा कहिए तो कहो कहा विश्वास। ऐसी बात करा कही बहुत कहो का कथा बढ़ाई ए आचरण वश्य में भाई। ऐसा आचरण करने भगवान के लिए वश्य हो जाता हूँ। सर्व स्वभाव मन कुटिलाई मन में कोई कुटिला नहीं कोई बैम नहीं। सर्व स्वभाव मन कुटिलाई यथा नाम सतु जैसी आसत रहे सुख में दुख में भगवान की मर्जी जाई विध ना के राम ताई विध रहिए सीताराम सीताराम सीताराम कहिए जाई विध ना के राम ताई विध रहिए कि राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए जाई विध ना के राम ताई विध रहिए कि गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए हमारे इष्ट राव थाम देवे सरलता से भगवान भद्र करे। मगर भगवान कहते हैं बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई कथा बढ़ा रही क्या कहूँ यही आचरण वश्य में भाई अपनी वश में हो जाता हूँ। हाथ में खुश रहता है पसंद रहता है भगवान की मर्जी है ठाकुर जी से मर्जी होने से होता है खुश रहता है। साला क्या करता है वो ठीक नहीं है पंडाल को खराब करना पंडाल में बीड़ी पीना छोटे छोटे बच्चों को रखना मिट्टी पेड़ा फिर जाए पंडालों का देना ये पंडाल पवित्र रहना चाहिए इसको अपवित्र करने का बड़ा दोष लगता है पाप लगता है। हो जाए टट्टी फेंक दे टट्टी हो जाए पेशाब करे बालक है तो उठा कर बाहर फेंकना चाहिए साफ करना चाहिए वैसे गंदा लगेगा बड़े भारी पाप लगेगा मामूली नहीं लगे बड़े भारी पाप है। क्यों पवित्रता है पवित्रता की बात होती है सब पवित्रता एक स्थान रहना चाहिए पवित्रता ही आचरण चाहिए जिससे पवित्रता सबने पहला हो उत्साह मन में उत्साह अच्छा काम करने के लिए उत्साह मन में और शुद्ध कारण में आपका अंतःकरण पवित्र होगा अंतःकरण निर्मल हो जाएगा सबकी जितनी निर्मलता पार करोगे वो तो भीतर की निर्मलता हो जाएगी। अरे गंदगी करोगे तो बाहर भीतर से गंदगी हो जाएगी अभी भयंकर जो नरकों में जाना पड़ेगा आपको। इस वास्ते भाइयों से बहनों से हाथ जोड़ कहना है कि अपने हित साफ रखो और साफ करो हरेक काम है उसमें साफ करो दूसरे को दुख ना हो कष्ट ना हो चलते फिरते हरदम रस्ते में भी अच्छे पुरुष होते हैं उस रस्ते में कांटा करचा पर बाठा पत्थर नहीं रहता अरे उसमें पड़े हैं पत्थर तो कोई भला आदमी इस मारे नहीं चला है ये पैसा है भलाड़ी में चलाएगा था तो वो रस्ता साफ रहेगा जाओ चलेगा। घनश्याम जी थे जो गीता प्रेस के संप्रभु मुद्रक फंसापने वाले घनश्याम जी जहां रहता जिस धर्मशाला में रहता जाते तो सब झाड़ू देकर साफ करके फिर घर से सोते। मैं देखा है इस घर पर रहे रात भर रहे तो सुबह जाएंगे तो झाड़ू देकर साफ कर मैदान फिर जाएंगे जिस धर्म जाऊ तो जान सारे वही साफ करे सुबह उठा उनका आदत आदत बनी हुई आदत कितनी बड़ी आदत है भगवान संत पुरुष होते हैं साधु पुरुष होते भी उत्साह से झाड़ू देकर साफ कर पूरा कर नहीं कोई आवाज हो आगे ठहर जाओ मौत से आने वाले ऐसे तो प्रसन्न होगा वो पुण्य पुण्य का भावी उन्होंने है कूड़ा कैसा पड़ा है तो आगे जगह पूरे को साफ करेंगे परंतु साफ भगवान मिले तो आप वो लोग कितने खुश होते हो आप तो आपकी खुशी है उसका पुण्य उनको होगा जो साफ कर रहे हैं व्यवस्था की हुई है लघु शंका करो वहाँ स्नान करो वो कपड़ा धो ये कपड़ा सूखता मैंने देखा कपड़ा सूखे तो सब व्यवस्था है ऐसा रहने की व्यवस्था है और शोर स्नान की भी व्यवस्था है उस व्यवस्था में भाइयों बहनों अपना भाव शुद्ध रखो, अपना निर्मल रखो, भाव निर्मल रखो। निर्मल भाव रखने से पुण्य होगा, पुण्य से भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान राजी होंगे। ठीक रखो साहब, अब देखो भाई थोड़ा समय रहा है, भाई कुछ कहना हो तो सोचना पहला हो दे दो तो दे दो, भाई कुछ कीर्तन करो, भगवान ना हुआ कीर्तन करो, प्रेम से उत्साह से। सो थोड़ी देर बैठा ना हो, थोड़ी देर ठहर जाओ, कोई हद नहीं है, निशा करना कीर्तन करो। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा पपी पद बनाओ, पपी पद बनाओ Hare Hare।